Taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, to oznacza, że jest już poniedziałek, 8 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 10 medali, w tym jeden złoty, zdobyli nasi lekkoatleci na halowych Mistrzostwach Europy w Toruniu. Poprawia się stan zdrowia rannych w piątkowym wypadku ukraińskiego autokaru. W tym serwisie także o bezprecedensowej wizycie papieża Franciszka w Iraku. 10 medali zdobyli polscy lekkoatleci w halowych Mistrzostwach Europy, które po południu zakończyły się w Toruniu. Jedyne złoto niespodziewanie wywalczył w biegu na 800 metrów Patryk Dobek. W klasyfikacji medalowej biało-czerwoni zajęli 9 miejsce. Stabilizuje się stan zdrowia rannych w wypadku ukraińskiego autokaru, poinformował rzecznik wojewody podkarpackiego Michał Mielniczuk. Zaznaczył, że 4 osoby są w stanie ciężkim, a w sumie w szpitalach w różnych miejscach regionu przebywa jeszcze 25 poszkodowanych. Te osoby znajdują się w szpitalu w Lubaczowie, w Przemyślu, w Jarosławiu, w Przeworsku, w Rzeszowie. Ich stan właściwie się stabilizuje, bo kiedy jeszcze wczoraj mówiliśmy o 14 osobach w stanie ciężkim, dziś ten stan ciężki to jest opis właściwie 4 pacjentów. Najciężej ranna jest kobieta, która przebywa w szpitalu w Przemyślu. Ona od wczoraj znajduje się na OIOM-ie, była wczoraj operowana. W wypadku w nocy z piątku na sobotę na autostradzie A4 pod Jarosławiem zginęło 5 osób podróżujących autokarem jadącym z Poznania do Chersonia. W niedzielę potwierdzono ponad 13,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. W porównaniu z poprzednią niedzielą to wzrost o prawie 3,5 tysiąca. Tak te dane ocenia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Obserwujemy to od kilkunastu dni, że trafiają pacjenci coraz młodsi. No na pewno jest to efekt już wyszczepienia pewnej grupy seniorów, no ale to jest także niepokojące, że osoby młodsze także chorują w sposób dość ciężki, także wiele osób trafia na oddziały intensywnej terapii medycznej. Wiceminister powiedział, że na razie obserwowany jest stały przyrost liczby zakażeń. Widzimy, że te dzienne wzrosty są mniej więcej porównywalne w ciągu kilkunastu ostatnich dni. To jest od 2,5 do 3,5 tysiąca przyrostu, czyli nie jest to tak, jak to było na jesieni, że to czasem dzienne nowe przypadki praktycznie podwajały te liczby, więc mam nadzieję, że to utrzyma się na dość niestety wysokim, ale dość stabilnym poziomie. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono prawie 1,795,000 zakażeń koronawirusem. Pielgrzymka do Iraku była jedną z najważniejszych w ostatnim dziesięcioleciu, mówi Polskiemu Radiu ksiądz Andrzej Halemba, wieloletni koordynator projektów Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie w krajach Bliskiego Wschodu. Franciszek dziś przed południem odleci do Rzymu. Ksiądz Halemba, który przebywa w Iraku, zaznaczył, że wizyta papieża była wielkim wezwaniem do pokoju. Apel do całego społeczeństwa i całego świata, niech ustaną wreszcie bomby i nastanie pokój, bo pokój jest najbardziej upragnioną wartością, za którą tęsknią i chrześcijanie, i muzułmanie. Myślę, że to jest niezwykle ważne. Niech ustaną wreszcie działania wojenne, niech wreszcie nastanie pokój dla tych ludzi, którzy tyle lat, tyle wycierpieli. Ksiądz Halemba dodaje, że chrześcijanie w Iraku byli wzruszeni papieską wizytą. Docenili wysiłek Ojca Świętego, który nie tylko z powodu obostrzeń covidowych pokonał ten lęk, strach, ale także jego odwagę osobistą, bo nie ukrywajmy, niebezpieczeństwo, zagrożenie życia dla Ojca Świętego było ogromne. Wysiłek stron rządowych zarówno z Bagdadu, jak i z Kurdystanu był wielki, ogromny. Widziałem mnóstwo samochodów i widać było, że są dobrze przygotowani, by chronić Ojca Świętego. Była to 33. podróż zagraniczna papieża Franciszka i pierwsza od czasu wybuchu pandemii koronawirusa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie z rozpogodzeniami. W ciągu dnia miejscami też przelotne opady śniegu. Od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 4-5 stopni pokażą dziś termometry na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. prawie 6 minut po północy, już poniedziałek, a zatem zupełnie niespodziewanie tych, którzy nie znają naszych trójkowych zwyczajów, zapraszamy na osobliwości. Teraz już naprawdę zaczynamy tradycyjnie od maila z pozdrowieniami od pana Stefana, który pisze w te słowa. Wielce szanowny panie półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli panią Grażynę Oczkowską dzisiaj, pana producenta, czyli, uwaga, Margana naszego, osobliwych oraz lekkoatletów. Nogokopaczy nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że ubiegłotygodniowe audycje były bardzo podobające się, szczególnie Persowie cieszyli ucho w środowy wieczór, ale wszystko pozostałe też było bardzo dobre. Kartkę z notatkami znowu porwał kot, a wiadomo, to marzec i kot szaleje. Tuszę, że i dziś nie zabraknie dźwięków wydobywanych paszczowo i instrumentalnie, które ucieszą uszy milionów wielbicieli, sympatyków audycji. Liczę na Persów, duet AAA, a także trąby, piszczałki, dudy, skrzypce, kontrabasy i inne fajne. Liczę także na czytankę, może być współczesna. Sam zaś czytam pozycję Rafała Dajbora, jak u Barei. Jest to zbiór biogramów aktorów, którzy wypowiadali słynne kwestie, a są zbyt znani. Dla miłośników bareizmu polecam. Poleca Stefan Mielec, zimowo-wiosenny. A my właśnie zaczniemy od instrumentalnych. Abaluna. We'll be right back. Witam imiennika, walczę na nocce w cementowni. Czekam na srogie gitarowe rytmy. Ciekawe, czy Łysy też słucha. Pozdrawia rock metalowe serce Kwas Działoszyn. I mam wrażenie, że kiedyś Kwas do nas pisał. Ale, no właśnie. Jeszcze troszkę zdążymy, bo Albaluna... Sekstecik z Portugalii jeszcze dzisiaj powróci, ale mamy również i parę innych propozycji. Patrzę, dzisiaj raczej nowości bym się nie spodziewał, same evergreeny i suchary, ale być może części Państwo nie znają, bądź umknęła z pamięci i warto przypomnieć. Przypomnieć warto również i adres, na który Państwo piszą. wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. No i można odnaleźć nas na facebookowej grupie Osobliwości Muzyczne, a tam już całkiem spora grupa wsparcia. Zaczynamy rok historyczny, bo teraz Bretończycy i opowieść o wielkim kurierze. Corsaire, le grand coureur, est un navire de malheur. Quand il s'en va en croisière pour aller chasser l'anglais, le vent, la mer et la guerre tournent contre le français. Il est parti de l'Orient avec belle-mer et bon vent. Les cinglés, bâbord à mur, naviguant comme un poisson. Un grain tombe sur sa mâture, dans le corsaire en bonbon. Il fallut ramasser les bougrement relingués. Tandis que l'ouvrage avance, on signale par tribord un navire d'apparence amantelé de sa mort. C'était un Anglais vraiment à double rangée dedans, un marchand de mort subite, mais le Français n'a pas peur. Au lieu de brasser en fuite, nous le rangeons à l'honneur. Les boulets pleuvent sur nous, nous lui rendons coup pour coup, pendant que la barbe enfume à nos braves matelots. Dans un gros bouchon, il nous échappe aussitôt. Nos prises au bout de six mois ont pu se monter à trois. Un navire plein de patates, plus qu'à moitié chaviré. Un deuxième de savates et le dernier de fumier. À nos repas, des gourganes et du larance, du vinaigre au lieu du vin, des biscuits pourris d'avance et du camphre le matin. Des yeux de nous venons périr au port dans cette affreuse misère. Quand chacun s'est vu perdu, chacun seul ou sa manière, s'est sauvé comme il a pu. Le capitaine et son second sont sauvés sur un canon, le grand maître sur la grande ancre, le commis dans son bidon. Ah, le sacré vilain contre, le voleur de rations. Il eut fallu voir le coq et sa cuiserie et son croc, qui s'est mis dans la chaudière comme un vilain pot au feu. Il est parti vent arrière, a péri au feu de Dieu. De notre horrible malheur, c'est le calfat et l'auteur, en tombant de la grande une de sous le gaillard d'avant, arbondi dans la cambuse, a crevé le bâtiment. Le cœur, ayez donc belle manière et payez-nous largement du vin, du rac, de la bière, de l'amour aux quatre vents. Tak, radośnie. Rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Mają Państwo pozdrowienia nieustające z Kędzierzyna Koźla. Dobry wieczór. Ponieważ słuchać będę w pozycji horyzontalnej, to siedząc jeszcze chciałam się przywitać i pozdrowić szanownego półredaktora, wszystkich słuchaczy, a szczególnie słuchaczki. Wszak już 8 marca i wszystkich tych, którzy nocną porą przyczyniają się do tego, że zaraz usłyszymy piękne dźwięki Dana. No właśnie, Państwo piszą, naszym słuchaczkom składamy najserdeczniejsze życzenia i do tych życzeń, jak to zwykle, dołączymy melodie stosowne, ale za chwilę przejdziemy do czegoś, czego nie zdążyliśmy zrealizować przed tygodniem. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale mówiłem o tym, machnąłem ręką, powiedziałem, że coś odwlecze, to nie uciecze. No i właśnie nie uciecze. Zanim jednak do tego dojdziemy, to jeszcze mały wypad do Chorwacji. Костиме не можу, добро до поводу, до свого роду не буду казати, як стану питати, як найдуть сльози, вийдуть з хати. Я посаджу Вся не сліда, цей ліс для тебе тепер я дім. Лежати вічно ти будеш нім. Біда за бідою, жура за журою, дала мене матір за вірш молодою. За лісом не бачу, за вітром не чую, за лихим мужем до мене ночою. Пусти мене, мужу, добро до поводу, добро до поводу, до свого роду. Не буду казати, як стали питати, найдуть сльози, прийдуть стати. Do Chorwacji również przyjdzie nam dzisiaj powrócić za sprawą takiej właśnie muzyki, ale ci z Państwa, którzy nie mają słoniowej pamięci i nie przypominają sobie, czego dotyczył wątek zaszły, od razu wspomnę, że przed tygodniem obchodziliśmy Dzień Kalewarii, dlatego że tego dnia chyba wiele, wiele lat temu, dawno, dawno temu ukazało się jedno z wydań, bodajże nawet i pierwsze, Kalewarii, ukazało się drugim. Wspomnę zatem również, że nie wiadomo czy autorem, ale w każdym razie człowiekiem, który pozbierał te pieśni, był Elias Lynerot, niesamowicie biedny człowiek, który poszedł na studia do Turku, wówczas to była stolica Finlandii, no i miał to nieszczęście, że gdy kończył pierwszy rok na uniwersytecie, wybuchł pożar w mieście i strawił wszystkie obiekty, łącznie z uniwersytetem. Pożar był tak dotkliwy dla miasta, że przeniesiono tymczasowo stolicę do maluteńkich Helsinek, no ale już tak zostało. Jak wiadomo, prowizorki, tak jak nasz sygnał preludium, są długotrwałe. Elias Lynerot między innymi uczył się na lekarza i jako felczer po tym pierwszym roku przymusowym urlopie, bo wszyscy studenci zostali na rok urlopowani, pojechał do Karelii, leczył miejscowych, a wieczorami przesiadywał z nimi i słuchał pieśni. I okazało się, że wiele z tych pieśni, które mu śpiewano, dotyczyły Wainamoinena, czyli starego człowieka. W związku z tym zaczął te pieśni kolekcjonować i wkrótce ułożyły się w pewien cykl. No i nie wiadomo, czy Wainamoinen był tylko mieszkańcem tych poszczególnych pieśni, czy też był to jeden wielki epos kiedyś, który przechowywany w ludzkiej pamięci z biegiem lat się rozpadł na drobne kawałki. Gdyby ktoś chciał szukać analogii, to wielokrotnie o tym mówiliśmy, że dokładnie takie same losy spotkały opowieść o Zulusie Czace. No, Elias Lynerot wydał Kalewale własnym sumptem i na początku nie podobała się zbytnio. W każdym razie nie kupowano wielu egzemplarzy i dopiero po 10 latach bodajże niesamowity nakład 500 sztuk rozszedł się. No, ale gdy już się to stało, nagle Finowie oszaleli na punkcie Kalewarii. No i dzisiaj jest to epos narodowy. I teraz nie będzie zdziwienia, bo skoro mówiliśmy o Kalewarii, to Moon Sorrow. Ale nie oni, a folkowy ogniskowy cover. To właśnie brzmi. Kiedyś w warszawskiej progresji powiedziała mi pani, że nie rozumie tego naszego folk metalu i się zastanawiałem, czego tu można nie rozumieć. Muzyka prosta, melodyjna, wpadająca w ucho. No, dla miłośników black metalu być może odpowiednik metalowego disco polo nawet, ale mieliśmy przykład przed chwilą, że da się to zaśpiewać przy ognisku i całkiem porządnie to wygląda. To uwaga dla wszystkich tych, którzy kręcą nosem przy metalowym brzmieniu. A przecież jeśli chodzi o Kalevala, Moon Sorrow to ulubiony zespół półredaktora. Właśnie Elias Lynrod wielokrotnie wydawał Kalevala. Któreś wydanie zostało cofnięte i musiało poczekać, gdyż pojechał z powrotem do Kareli i tam poznał jednego z najsłynniejszych śpiewaków lokalnych, który zamknął się z nim na 3 dni i przez 3 dni śpiewał mu pieśni o Wainamoinenie. W związku z tym Lynrod dołączył to wszystko, no i zbiór spuchł do poważnych rozmiarów. Kalevala w odróżnieniu od innych eposów, pierścienia Nibelungów, czy Odysei, nie dość, że jest starsza, to jeszcze opisuje różne walki, ale nie mieczem, nie orężne, a na czary. Dlatego też jest określona jako epos czarów. Nie dość, że czary, to jeszcze czytając Kalevalę można odnieść wrażenie, że to pierwowzór nad Niemnem. Opisy przyrody, chyba nie ma najmniejszej roślinki, która w Finlandii rośnie, która by nie była wzmiankowana, o zwierzętach nie wspominając. Za chwilę dojdziemy do sedna naszej opowieści, ale nie umiem sobie odmówić tej przyjemności. Monsorów w sosie własnym. ucieszyło się serce starego półredaktora na te dźwięki, bo nie ukrywałem, że ulubione. Patrzę na zegar, 7 minut dzieli nas od godziny pierwszej, a my, skoro już mówimy o Kalewarii, to warto posłuchać. 7 minut do godziny pierwszej to czas, kiedy część ze słuchaczy podejmuje próbę wyjścia z łóżka i pójście do kuchni, do lodówki, by zobaczyć, co tam się dzieje. W związku z tym patrzę, że nie ma pana Waldka z nami, który na antenie trójkowej wypowiada się o kuchni i nie zamieścił stosownego wpisu z przepisem, to my z Kalewarii wybierzemy coś jak zjadło z PiSu. Obszerne to dzieło, patrzę, polska wersja ponad 600 stron, a zatem zaczynamy w połowie. To historia, w której już bodajże Ilmarinen Kowal, który pozbawił życia pierwszą żonę, wybrał się po jej siostrę, by ją poślubić i no właśnie dotarł do gospodyni na Pohjoli, Sarioli, włodarki starej, by prosić ją o rękę drugiej córki. No i tak, trudno streścić wszystko to, co działo się wcześniej, ale patrzę, gdzie by to zacząć. O, chłopaki wsiowe, gołąbki, zaprowadźcie rzemizięcia na siedzisko najgodniejsze, na poczesne miejsce w górze. Plecy ma do modrej ściany, licem do stołu w czerwieni. Do swojaków zaproszonych czołem do rozmów czeladzi. Po czym pani na Pohjoli karmiła, poiła gości, częstowała racuchami, plackami w topionym maśle wszystkich, których zaprosiła, a najbardziej swego zięcia. Był tam łosoś na półmisku i gotowana świnina, michy z czumem napełniane, opływające po wręby. By jedli proszeni goście, a najbardziej z nich zięciaszek. Rzecze pani na Pohjoli: no, noże, dziewuszko nieduża, utocz piwa do cebrzyka. W kadzi dwuuchej przydźwigaj naszym gościom zaproszonym, a zwłaszcza memu zięciowi. Wtedy dziewuszka nieduża, do posługi wynajęta, przyniosła cebrzyk porządny, spięty pięcioma obręczami, iżby od chmielnego piwa piana brody ubieliła. Wszystkim zaproszonym gościom, a najbardziej z nich zięciowi. Cóż tedy sprawiło piwo? Z kopku z pięciu obręczami, gdy się przy nim trafi pieśniarz, który wiedział, co zaśpiewać? Stary, mądry Wainaminen, pieśniarz słynny od pokoleń, jako znawca najznaczniejszy, najwybrańszy wykonawca, pierwszy podniósł króżę piwa, po czym te wypowie słowa. O, ale na razie ich nie wypowie, bo przerywamy tutaj naszą opowieść, by zupełnie znienacka powrócić do Chorwacji.